राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 31 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्रतीति प्रतीति और स्वीकृति, तो एक दिन आपने बताया था ये, तो उस स्वीकृति पर प्रकाश डालो। इसका तात्पर्य प्राप्ति, इसका तात्पर्य समझो। तात्पर्य स्वीकृति क्या है, प्रतीति क्या है, यह जो देखता है ये प्रतीति है। यह प्रतीति के सिवा संसार कुछ नहीं है, प्रतीति के सिवा संसार कुछ नहीं। और स्वीकृति, मैं पुरुष हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, ऐसे तो ये है स्वीकृति। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अभी भक्ता हूँ, ये स्वीकृति है। तो स्वीकृति और प्रतीति का तात्पर्य ये नहीं कि स्वीकृति क्या है, प्रतीति क्या है। इसका तात्पर्य कि प्रतीति का नाम मैं नहीं है और स्वीकृति का नाम मैं नहीं है, ये मतलब है। प्रतीति मैं नहीं हूं और स्वीकृति मेरा स्वरूप नहीं है, स्वीकृति भी मेरा स्वरूप नहीं है। आपने जाति मान ली, वर्ण मान लिया, आश्रम मान लिया, अपना नाम मान लिया, ये स्वीकृति मानी हुई है, आपका स्वरूप नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष बदलता है, आप तो रहते हो और ये स्वीकृति बदलती रहती है, तो ये आपका स्वरूप नहीं है। और प्रतीति भी आपका स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप का विचार करने के लिए बात बताई थी, स्वीकृति मेरा स्वरूप नहीं और प्रतिदिन भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है, इस पर विचार करें आप। प्रतिदिन मेरा स्वरूप नहीं है, आपके जचे कि नहीं, प्रतिदिन आपका स्वरूप है। ये शरीर दिखता है तो शरीर में है, और स्वीकृति मैं साधु हूं तो मैं है कि साधु भी है। स्वीकृति प्रतीति मेरा स्वरूप नहीं है, ये तात्पर्य है। प्रतीति और स्वीकृति को समझने की जरूरत नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, ये खास बात है। अब इसमें जितने शंका हो करो, मेरा स्वरूप प्रतीति नहीं है, मेरा स्वरूप स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति दो तरह की होती है, एक एक त्याग रूप से और एक ज्ञान रूप से। मैं साधु हूं तो मेरे को मिलना चाहिए, मैं पुरुष हूं तो मेरे ऐसा मिलना चाहिए, मैं गृहस्थ हूं तो मिलना चाहिए, ये स्वीकृति इधर की। और एक है जो स्वीकृति करे, मन त्याग करना चाहिए, दूसरे को सुख देना चाहिए, आराम देना चाहिए। तो स्वीकृति में कर्तव्य आता है, कर्तव्य के दो रूप, एक कर्तव्य और अकर्तव्य। करना चाहिए वो कर्तव्य, करना नहीं चाहिए वो अकर्तव्य, कर सकते नहीं वो कर्तव्य, करना नहीं चाहिए वो अकर्तव्य और कर सकते नहीं वो अकर्तव्य। इस मकान को उठार मार दो, ये अकर्तव्य नहीं होता हमारा, और किसी को मार दो, किसी का नुकसान कर दो, ये भी कर्तव्य नहीं होता। करना चाहिए नहीं वो भी कर्तव्य नहीं, और कर सकते नहीं वो भी कर्तव्य नहीं। कर सकते हैं और कर्तव्य है, करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। इसमें अकर्तव्य क्या है, ये खूब समझने की बात है। अकर्तव्य नाम है अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति, अपने सुख की प्रवृत्ति, ये अकर्तव्य है। ये जितने दुख होते हैं, जितने पाप होते हैं, जितने ये अभाप ताकि आप बताती है वो सब अकृत आती है। तो अपने अपने को चाहिए ये करके चाहिए अकृत भी होगा। गीता ने काम ये सब क्रोध है सब पापों का मूल। तो काम क्या मेरे चाहिए मेरे चाहिए मेरे लेना है ऐसी बात से जो प्रवृत्ति है वो सब अकर्तव्य है। और दूसरों के अधिकार की रक्षा दूसरों की रक्षा दूसरा चाहे वैसे करूं ये है कर्तव्य। इस बात पर ध्यान दें थोड़ा। क्यों कर्तव्य है कि हम जो यहां आए हैं हमारे को मिली हुई चीज है स्थूल सूक्ष्म काल शरीर मिला हुआ है ये हमारे साथ नहीं है हम इन शरीरों के साथ नहीं है ये मिली हुई चीज है। तो मिली हुई चीज संसार से मिली है शरीर माँ बाप से मिला है और संसार की चीजों से पला है और संसार की चीजों से शिक्षित हुआ है या उसे ही अपने योग्यता हुई है यह मिली हुई चीज है। मिली हुई चीज को अपने मान लेना ये गलती होती है। जिससे मिली है उनकी है उनको दे देना खास बात है ये। इसको हम कर्मयोग कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म काल जो मिला है वो हमारा नहीं है। अगर मिला है फिर छूट जाएगा हम रहते ये बदल जाएगा। स्थूल से ही बदलता है सूक्ष्म बदलता है कारण भी बदलता है ये बदलता है और हम नहीं बदलते हैं। ये हमारे को मिला है और हमारे से छूटता है हमारे से अलग है। किस लिए संसार के लिए है ये खास बात है। अब जो कुछ भरे दूसरों के हित के लिए भरे। तो ते प्राप्त अंतिमामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र में हित में जिसकी रति है उसको परमात्मा मिलते हैं। और अपने लिए है उसको नरक मिलते हैं आफत मिलती है जन्म मरण मिलता है दुख मिलता है संकट मिलता है जितनी आफत दुख चिंता वो मिलता है हमारे लिए करते हैं। क्योंकि हमारी चीज है नहीं मिली है केवल सेवा करने के लिए। जैसे किसी को सदाव्रत के लिए बैठा दिया जाए ये है दाल भात देने के लिए है तो हमें खाने के लिए नहीं है देने के लिए है देने के लिए देते हुए निर्वाह के लिए खा लो तो दोष नहीं है। पर सुख देना है अपने लिए मानना गलती है। अपने दाल भात लेना है तो केवल सेवा करने के लिए जीना भी सेवा करने हमारे लिए नहीं अपने लिए नहीं तो ये देने के लिए है। ऐसी जितनी चीज मिली है हमारे को सब दूसरों के लिए मिली है दूसरों का ही है दूसरों को ही दे देना है। ये खास चीज है खास ध्यान दें आप। हमारे आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है क्यों हमारे साथ नहीं रहता हम उनके साथ नहीं रह सकते। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है हमारा द्रव्य है पदार्थ है कुटुंब है जमीन है जायदाद है जो कुछ है क्या हमारे साथ वो रह सकती है क्या उनके साथ हम रह सकते हैं नहीं रह सकते नहीं रख सकते। तो इनका केवल सदुपयोग के लिए हमारे को मिला है खास बात है खास अपनी सुख यह दूसरों के लिए है दूसरों की है दूसरों के लिए है। शरीर भी हमारा नहीं है शरीर हमारे लिए नहीं है द्रव्य पदार्थ है वो हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं है हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए कब मालूम होता है कि जब उसको हम अपने मान लेते हैं जिस शरीर को अपना मान लेते हैं है नहीं सही अपना अपना शरीर है तो शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या हमारा बस चलता है क्या हम चाहे तो शरीर को बना सकते हैं क्या चाहे जितना दिन रख सकते हैं क्या चाहे जैसा रख सकते हैं क्या इस पर हमारा आधिपत्य चलता है क्या नहीं चलता तो सही हमारा ही बात नहीं है। ये जो स्वार्थ की भावना है ये वास्तव में पतन का रूप है खास खूब ध्यान देने की बात है। यह जो बात है कि संसार मेरे काम आ जाए, महान पतन की बात यही है। मेरा चेला बन जाए, मेरी भेंट करे, मेरा आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरे काम आ जाए, यह असली पतन है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचा तो वह पाप क्यों करता है? काम इसी को काम कहते हैं। हम जो चाहना करते हैं उसका काम है। कुछ भी चाहना करते हैं, यह भी चाहना करते हैं, हमारा कहना करे ये ध्यान देना। मैं चाहता हूं कि मेरा कहना करे, ये चाहना है ना, ये पतन करने वाली है। मेरा कहना नहीं, इनका भला हो, वो भी करे हमारा कहना, ये भी नहीं हम कह रहे। करे तो अच्छी बात, न करे तो बहुत ही अच्छी बात। ध्यान देना, हमारा कहना करे तो अच्छी बात, तू कहते हैं इनके इतने, और न करे तो बहुत ही अच्छी बात। कहना करेंगे वो हम फंस जाएंगे, और हमारा कहना नहीं करेंगे फंसे नहीं। आप बताओ, कोई हमारी आज्ञा मानेगा तो हम प्रतंत्र हो जाएंगे कि नहीं? हमारे कोई कहना नहीं मानेंगे तो हम प्रतंत्र हो जाएंगे? खूब ध्यान देना सब भाई, हमारा कहने से हम राजी होते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे को बांधो, हम बंधना चाहते हैं तो वो बंधेगा। तो हम कहते हैं आपका भला हो, इसीलिए करें तो अच्छी बात और न करें तो बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है वो, करने में तो हम फंसते हैं, आप नहीं बोलो फंस जाएंगे। कई वर्षों पहले कलकत्ते में मैंने कहा था, अब वो याद है नहीं पता नहीं, मैंने कहा देखो आप मेरे कहने के अनुसार करते तो मैं तो फंस जाता, कहीं जाता तो कलकत्ता याद आता, अरे आप नहीं करते हैं तो मैं इतना आजाद होता हूँ, वे फंसते ही नहीं। मुझे को याद है नहीं पता नहीं, ऐसे कहा था मैं तो, ये दिलता से कह दिया। आप भी समझो अपने को अच्छा कौन लगे, जो कहना करे तो अच्छा लगता है तो फंसेगा कि नहीं? जो अच्छा लगता है उसके दास हो जाएगा, भगवान अच्छे तो भगवान दास हो जाएंगे, छोरा छोरे तो छोरे दास हो जाएंगे, रुपया अच्छे तो रुपया का दास हो जाएंगे, मान चाहे तो मान के दास हो जाएंगे, कीर्ति वाह वाह चाहे तो वाह का गुलाम हो जाएंगे, जिनको हम चाहेंगे गुलाम हो जाएंगे। तो भगवान को चाहेंगे तो भगवान को नाम है, भगवान का श्रम है, सच्ची बात है, उसे तो है। दूसरी कुछ भी चाह ना करेंगे तो फंस जाएंगे। तो हम सदा निर्दोष है, प्रतीति हमारा स्वरूप नहीं है, स्वीकृति हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप विधि से मैं ही हूं, ये नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये माना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। ब्रह्म जानते नहीं है, मानते हैं, मैं जीव हूं मानते हैं जानते नहीं है, मैं आत्मा हूं मानते हैं जानते नहीं है, जानते तो तत्व ज्ञान हो गया, मानते हैं, ये स्वीकृति है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप में क्या है कि ये प्रतीति मैं नहीं हूं, स्वीकृति मैं नहीं हूं, निषेधात्मक ज्ञान है, विद्यात्मक ज्ञान नहीं है, निषेधात्मक ज्ञान है, शरीर में नहीं हूं, सूर से ही मैं नहीं, सूर से ही मैं नहीं, काल से ही मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये ज्ञान तो ऐसे ही, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये हूं, ये है गलत, ये केवल मानी हुई स्वीकृति, वो मेरे स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है तो मैं क्या जानता हूं? असली ठीक विचार करे तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये सच्ची बात है। विचारशील अच्छे पुरुष अगर विचार करे तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, यही जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं हूं हूं है, यह सब है, पर हूं विधि रूप से आता है, निषेध रूप से आता है, साफ जानने में, वो भी मानने में आता है, जानने में निषेध रूप से। शरीर मैं नहीं हूँ, सूर्य ही मैं नहीं हूँ, इंद्रिया मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ, जाति मैं नहीं हूँ, वर्ण मैं नहीं हूँ, आश्रम मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये नहीं करने पर है वो रह जाएगा, और है कर मानोगे तो जड़ता का संबंध विच्छेद होगा ही नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जी हूँ, तो साथ मन और बुद्धि रहेंगे, जड़ता से पिंड छूटे गए नहीं कभी। मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो चेतन रह जाएगा, जड़ता छूट जाएगा। यदि मेरी बात है, सबका जीवन निर्दोष है, सच है, निर्मल है, ये स्वीकृति है, यही मल है। और स्वीकृति और प्रतीति, ये मान लेना, ये प्रतीति माना कि ये मैं हूं, ये प्रतीति है, ये गलती है। स्वीकृति मैं नहीं हूं, प्रतीति मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं मैं। मैं इनका ज्ञाता हूं, ये कुछ थोड़ी बात ठीक है, पर ज्ञाता हूं तो के अधीन हूं मैं थंबे का दृष्टा हूं तो दृष्टा थंबे के अधीन है, स्वतंत्रता नहीं है। मैं तीनों शरीर का दृष्टा हूं तो तीनों शरीर के अधीन है दृष्टा, तीनों शरीर ने मैं दृष्टा हूं क्या, तो ये पराधीन है। ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, जानने वाला हूं, ये जो वेदांत हुए ना, ये बंधन है। दृष्टि के अधीन है, ज्ञान के अधीन है, दृष्टा दृष्टि के अधीन है। ये खूब समझने की बात है, एकदम समझ कर स्वीकार करें, ये का नाम मैं नहीं हूं। तो मैं क्या है, इसमें एक बात मान लेने की है कि वर्तमान सबका निर्दोष है, सब निर्दोष है, कोई प्राणी दोषी है ही नहीं। क्यों नहीं है, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल सहज सुख राशि। जहां कुछ माना और मलाया, मना फसा फसा, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सदा निर्दोष है। अब विचार करना है इस पर विचार करना है, तो क्या चीज है। अब ध्यान देकर सुनना, दो बात है, एक तो है और एक यह है। क्या परमात्मा परिपूर्ण वो है, और यह क्या प्रतीति। तो मैं स्वीकृति नहीं हूं और प्रतीति नहीं हूं, तो मैं क्या हूं कि मैं नहीं हूं, इतना ही कहना इसमें। और चेतन अमल सहज निर्दोष, आप निर्दोष हैं, तो निर्दोष है तो विचार करो कि क्या दिखता है। एक है मानते हैं, अच्छा दिखता है, ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर को मानते हैं तो उसको है कहते हैं, है और यह चेतन शरीरों को अंधे क्षेत्र यो वेत्ति जानता है, क्षेत्रज्ञ माम वेत्ति। तो परमात्मा और यह दो हुआ, यह और है, ठीक है ना, सीधी बात है। तो अब दोष किसमें है में दोष है कि यह में दोष है। यह में दोष होने से होता को, यह तो निरंतर खत्म हो रहा है, एक क्षण भी ठहरता नहीं, दोष कैसे ठहरेगा। यह तो विनाशी है, विनाशी दोष ठहरे कैसे, और है अविनाशी है, अविनाशी दोष कैसे होगा। विकार तो उस विकार वैसे के में होगा, अविनाशी में है दोष विकार कैसे होगा। तो दोष है में भी नहीं है, दोष यह में भी नहीं है, अतः समझ। तो दोष किसमें है, तो दोष है मैं नहीं, यह भी नहीं है, और आपका स्वरूप प्रतीति भी नहीं है और स्वीकृति भी नहीं है, और है भी आपकी स्वीकृति नहीं है। है एक परमात्मा है, दोष किसमें हुआ, दोष किसमें होगा, है मैं भी नहीं है यह भी नहीं है, तो किसमें दोष है, तो वो दोष अंतकरण में है, तो अंतकरण है क्या, मैं दोष है तो मैं क्या है, यह का नाम मैं है का नाम मैं है, तो यह का नाम भी मैं नहीं है, है का नाम भी मैं नहीं है, तो मैं है ही नहीं, दोष किसमें होगा, तो फिर दोष किसमें है, तो दोष उसमें जो है भी नहीं है, यह भी नहीं है, हुआ भी नहीं, हुआ का तो है ही भी नहीं है और यह भी नहीं है उसमें है। बस ये तो बात है भी नहीं है, है नहीं भी नहीं है, तो दोष है में भी नहीं है, नहीं में नहीं है, तो किस में है, तो दोनों में दोष हो नहीं सकता, तो दोष है नहीं। देखो ये मार्मिक बात है, मिटता वही है जो नहीं है, है मिटेगा कैसे, नाश दो भी देते भाव, असत का भाव भी दिमाग है ही नहीं, मिटता वही जो नहीं है, मिलता वही जो है, टिकता वही जो है, मिटता जो नहीं है, तो यह नहीं है और है, तो दोष नहीं में ही है में नहीं है, तो कहते मन में है, मन नहीं है, है को दोनों में कौन है, मन है में है नहीं में है, नहीं में है, अंतःकरण मन ये नहीं है, तो नहीं में दोष रह गए और है में दोष हो कैसे, दो किस में है, दोष है आपकी स्वीकृति में, आपने दोषों को स्वीकार कर लिया, है नहीं, दोष है नहीं तभी मिटता है, कोई कहते मन में है तो मन करता है कर्ण है, दोष कलम में है जैसे लिख दिया, दूसरे उगाड़ी लिख दी खराब लिख दिया, कलम में दोष होता है, दोष तो कर्ता में होता है, तो कर्ता कौन है, कि मन का यह करता है करता है, तो यह भी करता नहीं है और है भी करता नहीं है, तो कर्ता कौन है, अंतकरण है, अंतकरण है करता है, दोनों सुन लो, कर्ण है करता है, कर्ण करता होता है, मोटर चलती है दोष किसमें, कि मोटर में है, मोटर में दोष कैसे, चलाने वाले में है, तो चलाने वाले में नहीं उसमें, तो किसमें है, कि संयोग में है, संयोग रहेगा एक नहीं रहे है, उन संयोग रहेगा तो दोष है नहीं, इस बात दोष मिटता है, दोष नष्ट होता है, दोष मिट जाएगा, तो स्वीकृति में दोष नहीं है, प्रतीति में दोष नहीं है, है में भी दोष नहीं है, यह में भी दोष नहीं है, दोष है ही नहीं, है ही नहीं, तो इस बार तो मिटता है, अगर है तो मिटेगा नहीं, ना सुखो भी देते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो दोष है नहीं, इस बार से सब निर्दोष है, स्वतः है चेतन हमारे साथ सुखराशि, सो माया बस भय कहा मेरे लिए चाहिए, बस यहां से फंसा है, मेरे को चाहिए, मैं ऐसा हो जाऊ, मैं सुखी हो जाऊ, इसमें दोष है, मेरे लिए मैं ऐसा हो जाऊ, मैं अधर अमर हो जाऊ, ये नक्ष की तरह मैं ही रहूं, तो ये राक्षस स्वभाव है, चाह रहा है सहना केवल सहना, आपत पापों का कारण, दुखों का संताप का कारण सहना, काम है सुख दुख, कामना का त्याग करो, कि कामना का त्याग मुश्किल है, धन एक बात बता समय तो हो गया, कामना का त्याग मुश्किल है, तो कामना की पूर्ति शुभ में आप बैठो, कामना की पूर्ति शुभ में क्या, असंभव है, त्याग कठिन है और पूर्ति असंभव है, तो असंभव से तो कठिन दशकों में त्याग तो कर सकते हैं, त्याग तो किया है क्यों ने, पूर्ता किसी की भी बताए इतिहास में किसी की पूर्ति हुई कामना की किसी एक की भी, तो पूर्ति नहीं होती और त्याग होता है तो त्याग करो, त्याग शांति निरंतरम नारायण। फिर विचार कर हम त्याग करते आए हैं, बचपन में खिलौना और ममता थी, आज है क्या वो, ये तो बढ़ती मिटती है, अब वो मिटती नहीं है, ये तो मिटती नहीं टिकती नहीं है, मिटती है टिकती नहीं है।